Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojm. Vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojm. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjet i shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar vëllezër, jemi sonte në takimin e dytë në takimet tona në lidhje me pregaditjen për muajin e Ramazanit dhe kemi përmendur se kësaj radhe do të mundohemi që fokusi jon në lidhje me këtë pregaditje të jetë më tepër i orientuar ka për jetimi dhe ndikimi i këtij Ramazanit në jetën tonë, edhe pse kjo nuk e përjashton asnjëherë aspektin e adhurimeve praktike dhe zbatimit të asaj që kemi folur vazhdimisht se duhet të pasurohet me të muaj Ramazan. Andaj, adhurimet tona, veprimet tona që ne i ndërmarim në muajin Ramazan, duhet që të lënë gjurmë në zemrën tonë, të lënë gjurmë në sillet tona, në mendimet tona e kështu me radhë. Dhe forca kryesore që mundëson lëvizjen e këtij procesi është përjetimi i këtyre adhurimeve, i cili e bartë një veprim nga rutina në përjetim, nga diçka që është normale e zakonshme, në diçka që është kuptim plote. Dhe pa dyshim se të ndërua lëzër, njëriu njëtë në kësaj bote, realisht jetë e ti ndërtohet mbi kuptimet saktuara. Dhe kur ka kuptim veprimit saktuar, atëre kjo e lëviz njëriu. Jetë nuk është vetëm pasuri, jetë nuk është pushtet, nuk është autoritet, jeta nuk është knatësi, jeta nuk është përjetimi i caktuar momental, por është kauz, është kuptim që për të jetohet dhe për të sakrifikohet. Andë njëriu, kur e gjenë këtë kuptim, gjitha veprimet që i shërbin këti kuptimi pas të jenë të arsyeshme. Dhe njëriu duke qenë krijes që Allahu Xhelalu Ala ka begatuar me arsye, me mendje, gjithmonë e kërkon arsyeshmërinë e veprimit. Dhe sa më i arsyeshëm është veprimi, aq më tepër njeriu, domethënë, vepron fuqishëm. Aq më tepër është i gatshëm ballafaqohet me çfarëdo problemi, sfide që i del në rrugën e këtij veprimi. Sa më i parësyeshëm është veprimi, më i thyeshëm është njeriu. Prandaj edhe tek adhurimi, ne e dimë se adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala është veprë e mirë, është e shpërblyeshme. E dim se adhurimi ndaj Allahut xhallahu xhelalu na mbron nga dënimi i Allahut xhallahu xhelalu kështu më radh, mirë po të ndërlozer vetëm kjo e përgjithshme kështu është e pamjaftueshme për të na motivuar për të lëviz. Prandaj a dije që e kemi lidhje me adhurimin, me vlerën e Ramazanit, duhet që ta arsyetojmë edhe më tepër veprimin në Ramazan. Prandaj son do të flas për disa pika që e arsyetojnë adhurimin. Domethënë, pse ja vlen me u angazhuar në Ramazan? Pse ja vlen me kon Rabbi Allah te bareku teala? O besoj që nëse e pyesim njëri tjetrin, na e dim se mirë është me kon Rabbi Allah ta pton. Po arsyeshmëria jo nuk kalon një pikë apo dy pika. Ndërsa arsyeshmëria reale e qenë Rabbi Allah xhallahu ala është shumë më gjatë se kaq ato. Prandaj i nderuar besimtar dhe nderuara besimtare, çka është adhurimi për ty jotën? Në jetën tonë çka paraqet? Sa jemi në gjendje të paguim për adhurim? Nga koha, nga mundja kështu më radh. Është pyetje sfiduese për neve që padyshim përgjigjesh në pyetjet e sonte që do t'i trajtojmë inshallah bin lafta. Nga se njëriu të ndrullazër shikonit një përdishme për shambull sa mundin e jap, sa angazhimin e bën, gjitha këtu sa aj me ndën si pas kalkulimeve të ti gabuara, qëluara, po si pas kalkulimeve të ti javlenat e arsyshmë është. Asni njeri realisht nuk bën veprime të parësyshme. Mund të jenë të parësyshme për mua, për ty, për të janë të arsyshme, ja vlenë apëta. Edhe pësien të këqia, të shëmtuarat, edhe shka është e gjykimi final i veprimit. Por në esens, njeri u veprëm i bazën e arsyshmëris, që aje është e se ja vlenë apëta. Dhe për atë sa ne arrim që të mbledhim informatat e shka përderdhura poshtë e përpjet dhe të gjitha të fokusojmë në drejtim të adhurimit, aq ma aktiv të adhurimit. Këto informatat së do të trasin për to, nuk janë që nuk i dim në këto. I dim. Por ku e dalim mes asaj që i dim edhe asaj që son të kome e thonë, është se duhet me i përmbledh gjitha këto informata, e gjitha këto pasaj të përbëjnë arsyeshmërinë e kompletuar të veprimit tonë. Apo. A është e qartë? Arsyeshmëria e veprimit. Apo. Nga se kur jenë informatë e shka përderdhura, edhe arsyeja është e shka përderdhura. Apo. E kur është arsyeja e shka përderdhur, edhe energjia është e shka përderdhur. Apo. E neve na duhet një energji e fokusume, goditje e fuqishme, për të mbledh energjin ku e ki e ku se ki, duhet arsye. Pse? Pse mu lodhë? Pse këtë me bëjë kështë më ratë? Përndaj, këto pika funksionojnë vetëm përbashkë këta. Vetëm që funksionojnë apër. Gjdo tendencë me nda, ose mos pasja parasysh të këture pikave, në veprime tona e zvoglën e dopsët arsyeshmërinë. Pasat të dopsot arsyeshmëria, ka mu dopsu goditja. Si zakonisht apo? Rëndaj, qka është për neve adhurimi dhe Allah Gjallahu Ala? Qka e arsyeton adhurimin të ndërëlëzër? Në takim në kalu kemë ullë për pamjet që ishe besimtari gjatë adhurimit. Kemi filluar nga jashtë, të shpokthemi mrena në bërthamën e adhurimit. Qka e rësujeton këtë adhurim që për te njëriju për shambu të lodhet? Të mbetit pa gjumë, të len anësh knasit e caktuara. E përderi sot përflasim për arsye shmërit, të ndërruzër edhe këtë mos të harrojmë me thonë, atëherë njëriju që ka arsye, që shtu veprona thonë. Vetëm aj që e ka humbë arsyen, edhe arsyeshmëria së funksionar për me tepër. Apo këtani? Dëmon, njëriu që s'ka logik, në raport me te, as argumenti logik nuk vlen. Nga se duhet logika që me vepru argumenti logik. Duhet mendja që me vepru argumenti i menqër. Nëse nuk është arsyeja, atër as arsyeshmëria së funksionar në tërë. Pra ne arsyen pjaullo gjithve ju. Me e këthy, ndërsa më po du me e fuqizu arsyen me arsyeshmërinë, pikave në vijem aftër. Kjo është e i procesi që du të kalojmë në për te. Dhe kështu të është e që le bën interesant fejnë, le bën të kuptush me fejnë. E ku njëriju të nërëzër jeton për kuptime, edhe vuajtjet, që dalin në rrugën e razimit të kuptimeve bëhen të këndshme. Vujtjet, s'po thëm knacit, vujtjet, se gjitha këto i ka të kalkulora dhe të arsyetura, javlenat. Prandaj, qenë kanë pika shumë të rëndësishme, dhe si kur se thash, të kompletuara funksionojnë. Mas me zjallë shumë këtë parathënje, ka se këtë qështë e kuptime dhe arsyeshmërisë, është qështë e me gjonë, me thellë, mirë po e përmena si hyrje që ta dim se ka do të orientohet një gjërata, ka këna me shku, na du të me ditë ka po shkojmë, andaj po shkojmë ka arsyeshmëria e adhurimit. Cëla është pika parë që mund të filloj me te? Të ndërru lezer, adhurimi ndaj Allahu Xhelle Xhelaluhu. Kur them adhurimi, të ndërru lezer, dhe e arsyetoj të kemi të qartë. Sa ma shumë adhurim, qaq më tepër për arsyeshmëri. Do me thonë, te ki me ngrit nivelin e arsyeshmërisë me adhurimin tënë. E ajo e para që do të thëmë të është se adhurimi e arsyeton jetën tonë aftën. Nëse s'ka adhurim, s'ki arsye me jetu aftën. Kë nuk është nëzit e dhe gasoj me dhonë vëndit, aftën. Po jetë s'ka kuptim. Madje, arsyeshmëria është e përdorimit negative ndërtohet mbi bazën e adhurimit. Do më thonë, a shuzën në begatit e ndryshme? Po, me qëfar drejte? Kushtë të kap të drejte në shuzën të begatit? Allahu, me qëfar baze, me qëfar arsye? Me arsye në adhurimit. Gjitha përdurimi begative, qëfar dhe qofsh në to, që nuk arsyetohet me adhurim, është shuzimi pa drejtë. A kuptut? Gjitha shuzimi begative, që nuk arsyetohet me adhurim, është shfrytëzimi pa drejtë. Gjasë Allahu xhalla ora ka thonë, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Njerëzit dhe gjinët i kam krijuar që të më adhurojnë. Dhe Allahu xhalla ora ka thonë, wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse falëndroni, është i kënaqur ndaj juve. Falëndroni për çka? Për begatitë, për mirësitë apo. Prandaj sa herë të pinuj, të hanë buk, të mërë frym, sa herë të shë, dëgjën, një është mirë, sa herë gëzën begati qëfar do qoftë, e shëf mijun, i shëf prindrit, bashkëshortën, bashkëshortën, nga mirësit e shumë të që t'i ka pëllohë gjëllë e uara, gjitha këto, mos le me dojnë jashtë ta këti rrethjetën. Arsujetosh, për shfrytëzimin e begative dhe kënaqësisë mbi bazën e adhurimit. Andaj e shton adhurimin për ta arsyetuar begatimin. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thërrozer kështu ka bërë praktikisht atë. Natën kur është fal, kur janë fry kom nga adhurimi, Aisha radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anha e ka orientuar arsyetimin, dhe më thonë, e angazhimit në një drejtim që ka qeni parësju shumë. Apo kuptani? Ja Rasul Allah, pse tërë kjo mund t'i ka falë Allahu? Dhe më s'ko arsyet t'i ka shmëllo, dhe më thonë. Po, nëse e këthen ka falja, s'ko arsyet për të e. Ama ka rëntu pe gëmërshëm kësajt, e fele kunu abden shëkura, unë dhe me kunë falenderuës, e kur bëhet fjalë për falënderimin, atëra arsyetohet adhurimi dhe e kundërt aftë. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prandaj shfrytëzimi negativ arsyetohet mbi bazën e falënderimit. E falënderimi është baza elementare e adhurimit. Prandaj këto kije parasysh. Gjatë Ramazanit, arsyetoje, arsyetoje ekzistencën tonë, paguje çmimin e jetës. Apo, arsyetoj e bukën që pehan, e arin që po e thith, e pame që po i she, e tingu që po i ndëgjën, e mendin që po e përdur. Gjitha këtu arsyetoj me dhikër, të sbih, sejgjde, Kur'an. Kështu lidhen këtu, për ndryshe, në zipë se merë frym, nëse s'ka dhikër atë. Përndaj të ndërdojtë dhe zërë, pejgamberi s.a.s. kër e ka përmenë shpëllim në gjenetit, e ka përmenë se frimarja e banorëve gjenit është të sbih. Ata sa marrin, në që marrin frimë, ata e kanë, subhanallah, alhamdulillah. Pse? Që të arsyetohet qëndrimin gjenet, edhe atë janë. Pa ngarkesa obligime, jo. Bi bazën e veprimit normal në raport me Allahun të Barë Kotale. E dyta të nërëzër, që është me nësë të kundu është se adhurimin dhe Allahu te bareku teala është raporti ose është lidhje e vetme me Zotin Gjellë Gjellali Hovë dhe është treguesi i vetëm i cilësisë raporte me Allahu te bareku teala. Islami ka me regu raportet me prindrit, me bashortët, me fëmijët, me fëqinjët, madje ka rregulluar raportet me armiqt. Apo? Mirë, po para së gjithash i ka rregulluar raportet me Zotin të Bale Kotala. Prandaj, kush dënë me kun afrë me Allahun Gjellahu Ala, adhurimi aftën. Ande Allahun Gjellahu Ala i ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi në surën e parë që ka zbritë. Wasjud waqtarib, bën sejdë dhe afrohu. Me sejdë afrohesh. Bën sejdë dhe afrohu. Para kësaj Allahu xhallahu ka thonë: Ja ju nasu, inna ja ju nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. O ju njerëz, adhuroni Zotin i cili ju krijoi. Do të ju duhet të keni lidhje me Allahun xhallahu xhelalu, nga sa është krijuesi. Por, mënyra e vetë për ndërtu raporte me Allahun Gjellahu Ala është adhurimi, jepëtëm. Adhurimi. Kush do me kun afër Allahut? Kush do me kun mirë me Allahun? Kush do në tjetë i kapët për litarën e Allahut, i cili kush kapët për te nuk shkëputet, nuk shgënjet, nuk humbë? E vetë mjë mënyrë është adhurimi. E vetë mjë mënyrë. Prandaj shikoj, të gjitha opcionet e tjera jenë imaginare, jo reale. I vetmi opcion që me Allahun lidhesh është adhurimi. Ska të tërë. Kështu që ti e arsyeton mundin, angazhimin, lodhjen në adhurim, me çka arsyetohet? Ja vlenë Allah. A din me kom për lidhesh? A din kujt për afrohesh? Allahu Gjellahu Ala, ati gjithë shka është ndorë në ti. Shikoni të në dhezë njerëzit që ka bujnë sët për më afru me dikona përton. Veç me e përmen dikona përton. Qëka këshër një, pëshër një përton. Sa paguhen para, apo, që në një takim caktum dikon, dikush i madh me përshëndet dikona përton. Me ka du që, ja du një një gjak të apëton. Qëka që? Sa paguhet për intervista caktuara që me dalë dikun apëtën, apo? Me të regu që unë e kom lidhja. Ma dhjen jetë në përdetshme, njeri respektuara baja gje pozit ka që ka lidhje. Sa ardhvyn ka lidhje, apo? E mirë, të qirë në regullë se dunja, apo? Të na respektuat e që ka lidhje me Zotin, a kjo është ka lidhje me Zotin, apo? Që ka fatkecisht është devalvu lidhja me Zotin Gjellahu Ala. Testane këtë mëtë në juaj, apëtën. Sa të bëm për shtypje kur thuet këtë lidhë me Zotin, edhe sa të bëm për shtypje kur thuet këtë lidhë me filanin, apëtën. Sa të inkurajon edhe e arsyetan lodhin e mundin kur thuet këtë lidhë me Zotin, e sa kur thuet këtë lidhë me filanin, apëtën. E me falanin e me këtë më rabën. Pëndaj, që tjera të në epshe, jo në kojtë, si avlenë për të avlenë. Dhe lidhës me Allah në gjellë e gjellë në hu. Fëdhkuruni edhkurkum. Me përmendi mua, ju përmendi juve. Apo do me të përmendi? Unë nuk e di të në vëzër njërit, qëka i duhet arsuje me modhë se qëki aftën? Qëka i duhet? Një jo besimtar ka jetu në mesin disa muslimanëve, ka pa gjendë në ty e të adhurimit, si adhurojnë, qysh bojnë, qështë të qysh, jemi shumica, Zotin e faltat. Në ma, obligimet të dëpun po, po, ladhë të apëtan, ladhë të. Edhe, ka thonë, a bënë me dhonë me lezu diqka, për atë Zotin e juaj që për te pëqunin sabatën. Të shadin për një me, kur shuaj që pëllutën japën. Nga se në fillim ju ka duk shumë, përten. Qotë njërin 5 sabat vla, përten, prigjumina. Bën njëri këtë punë, ju ka duk shumë, përten. Kush e di, kush është aj që pëja vlejka për ta, përten. Në fillim, pa e njoftë, adhurimi, përten. E ka njëpë me lezu Kur'an, përten. Kur ka lezu për Allah, Gjellahu Ala, për shpëblimin, për qëta arsye, ka thonë, shumë bërë të lëthjeni, po për që të zëtë që të haptoni, jësë përbëshit kërgja, edhe ka përmi islamin, në bërë shambull e dhurimin për të atjertë. Po të paramena, dikur që nga jashtë shepton, për shumë, qëka u bo ekstremist, stëllë shonë vaktin me vra, paramena, 5 vakte që këmë bo ekstremizm, apo, paramena. Ama me ledzu, apo, me ledzu, pse bën që të punë, unë e këmë pas të i frikë se, kam e vazhdu qërtimi, edhe nështë akuza, po jo për ekstremizm tani. Po për do bënë tjera, a për që të zëtë që shtu përbënë? Prandaj të nëzër, Allahu Gjallëve ka thonë, in kuntum të elemun, fa innum je elemun e kema të elemun, wa të rëgjune min Allahi ma la i rëgjune. Nëse ju e ju dhem, e lodheni, pa dhe tëve lodhen, apë, të tonë lodhen këtë dunja, apë. Ska pa lodhje, pa dhim, apë. Ska. A ma dalimi qka është? Të rëgjune min Allah, ma la i rëgjune. Ju shpresojnë të ka Allah, qka ta së shpresojnë. E qaj bjen kjo e rabë? Po i bjen pak ma shumë, për jo ka qëllat, apë. Apo? Arsujet ohet, lidhja me Allah në të pare këtë alam. E treta kanë thonë, djetarët është se, adhurimi është garancë për më mbrojt nga armiku. Ne kemë një armik që gjitha armicit në dunja burojnë pasaj piksoj armicije. Krejt. Krejt. Edhe luftat mes njerëzve, edhe konfliktet, edhe mospajtimet, edhe gjitha problemet të njerëzit burojnë nga kjo armici. Armicija shejtanit. I së di ka fut në konflikt bit dhe bijat e një babën i nënë. Gjithimi nga Ademi e samë, nga Hawaj. Gjith, një familje jemë, këtë njerës. Mi po shiko sa dalime kemi, apë. Shiko sa lufta. Kush e ka bo këtë? Me pa qenë kriesa tjera, loje kriesa tjera, ani nuk ishtë dosh me këtë njëtë me pas ka qasarim, apë. Lema që një lajim, një preardje kemi, një prindë kemi, një zate kemi, një kryuës, që ka së armisia. Kush e ka dhezë këtë zjarë të armisis? Shejtanit. Kush më mbrojt? Vesh me adorim. Vesh me adorim. Nga cytjet, nga problemet, nga ndikimet, nga lejthitjet, nga gjithë shka që e piti, vesh adorimin. Ska të tërë. Nga se Allah Gjellera ka thonë në Kuran, duke e cituar, dhe më thonë, kërcnimin e shejtanit. Rabbi bima agwajteni le uzajjine në lehum fil ardhë. O Zotë pasim devijuve. Shika kryes një paftyrë. Të për edukatë me Allah Gjellewale. Pasim më devijuve. Bima agwajteni. Pasim kjo deviju mu, le uzajjine në lehum fil ardhë. Kom jau hjeshu të shëmtuarat në tokë. Kom jau bo punë të këqia, mu do këmirë. Kanë shëmëtë. Gjdo punë që Allah e ka shpallë shëmtuar e do këtë mirë, është pjesë e shti premtimja. E pas njërë pak i natë, Allah i për Allah në gjallëve, subhanallah, one me konë viktim e premtimi tia me thonë Allah, atë këmë thonë një rabë, asë është i nata? A përmënan? A i ka thonë Allah gjallë gjallë hu, une komi mashtru. Apo? Përmënan e pak të pak me të angacmu i natë një brendë shumë apë. A i ka thonë Allah të jara, kom e ti mashtru, që ati pejgamber sa të dush, ti zbrit libra, unë e kom i mashtru. Ta vi njështë edhe e vullosin këtët, edhe i thëtë, a ju këmë thonë? E të në të mes dikun, a ju këmë thonë, para me qëllu dikush për neva. Që e shejtani arsjetohet e ka Allah Gjellewala për saktësin e prognozave të ti, apëtë. Po thë jo, bravo. Jo. Jo, s'ka me konë unë pjesë e realizimit të premtimeve të uja të kota. E kunder da kome qenë. Unë e kome konë ajë që Allah o thotë në vazhdim. Illa i bade ke minë humul mukhlasin. Po, kemi divinu ata. A ma rapte tu, dëvërtet, të adhrumit, atë ja. Të smoja. Qka dalimi mes dy palve? Njit e kanë. A ma di një pal e pa imunizuar, e një palë shumë e imunizuar, dalimi, ibadeti. Pra ndaj, ibadeti, adhurimin dhe Allah Gjellar është imunitet që të mbronë, t'jep forës, që të majsh anën e duhur, edhe që t'ja rënash të gjitha premtimet që i ka bërë shejtani, apo të thua keqe ke pas. Ja më ashtu shumë, ke kalu gabimisht. Për do tjere ke pas, ama ju për neva. Paranoj këto për anë raport me kresin me bua. Sa të është mirë një, sa. Paranoj me Allah në gjellë valë. Ja vlenë Allah. A ja vlenë? Ja vlenë atë. A ja vlenë që mi arënu djallit, mi arënu planet, prognozat, premtimet, mi arënu komplet, mi arënu. Edhe me e vërdetu premtimin Allah në gjellë valë. A ja vlenë? Ja vlenë. Prandaj, mos harra, gjdo dhikri joti, gjdo resht i Koranit që e lexon, gjdo sejgjde jote, gjdo agjërimi joti, është rënimi premtimeve djallëzore dhe ngritje e premtimit Allah të barek o tala. Ti e kindor, në adhërimin të, gjithë shka, gjdo largim nga haram, gjdo pendimi joti, është rënim i këti premtimi. Rëzaja premtimi se si ja vlenë, qëfar do knatësie në dunjo që arrim e që matë knatësie, i mundësën shejtonit më mburë para Zotit të në sjavlin. Sjavlin. Javlin e kundër ta. Arsushmëri adhurimet. Pastaj të ndërëzër. Adhurimi dhe Allah të bare kotala. Nga e që i arsueton është se adhurimi është faktor i jetës normale, i stabilitetit, edhe i rahatis. Kush e dën jetë normale, stabile, qëndrushme, klumëtur, në adhurim e kapët. Shikoni Allah që ka thotë, kur fletë për adhurimin, e agjerimit. Juridu Allahu bikumul yusr, wala juridu bikumul usr. Allahu dën mjau lehtësu juve, kënë, jetën. Nga bo ma të letë, ma të këndshme. Shikani të nërëzër. Allahu Gjallahu Ala, kur naftën madhuru, nuk na premton se i thënë ligjet kosmologike. Me thonë ju që adhurani, kur kënë shqyëdhamë. Asë hjek një keqë. Ku shprej që shtut, të të Allahu së në marrëve shtut. Ku është marrëveshja? Ja, marrëve në kështu. Ama marrëveshja është ndryshe. Është jusër, me ta lesu po, kalon e për kodra problemeve, telashe, rapton, si kur me jetë në rafsh, apo, dikush në rafsh, jetë si me jetë në kodra, apo, dalimi ati që Allah ja lehtësan, të nëzër, nuk është më rëndësi pas të i rruga që është ashtapon, së është më rëndësi, nga se aj që po e shtim për parë është, Zotë Gjellahu Ala, të Juridu Allahu bikum ulusak. Pasaj Allahu Gjellua thot, për adhurimin, lau kane fihima alihetun illa Allah, le fesedeta. Për subhanë Allahi Rabbil Arshi amma jasifun. Enbija 23, Allahu thot, si kur të kishte në kosmos, si kur të kishte në dunjo, të adhuruar aliha, të adhuruar, posë Allahut, kishin më uprish, le fesedeta. Po një është, aje ma një jetën stabile, aje vendosë kërë natë, kërë ditë, aje vendosë. Aje vendosë që ka ndonë tokë, aje vendosë apo. Prandaj, Allahu Gjallaj Gjallu është aje që garantonë stabilitet dhe që ndoshmëri. Si të përfitojmë një nga kja, me adhurim. Nga se Allah tha në Kuran, Ela bi dhikri lahi, të të me innul kulub. Me përmendin Allahot, që të sojnë zamrat. Që të sonë zemët me argumentet që Allah i përmenë. Ska më dyshim, mo, ska luhatje, mo. Ska bredje, ska dilema. Po edhe vetë përmendje Allahut e që të sonë zemën njërit. Nga se përmendet aj që gjithë që është ndorë në ti. Pa da i shikoni këtë krizë të shkaktuar, këtë paqëndrueshmëri të kënjerëzit, këtë panikë. Qysh me e që të sonë? Qysh me e këtë stabilitetin jetë? Me adhurim? Me adhurim dhe Allah të barë këtanë. Përndaj pejgamberi sallallahu është qurë natën është qurë, edhe ka thonë, zgjani krejt antarët e familjes, zgjani krejt mu qurë natë mu falë, pse? Ka thonë, është hapë një vrim e vogël nga pende e gjyqë me gjyqë gjithë dëptëm, ka paralimu për destabilitet. Je gjyqë me gjyqë, që kanë? Popull që do delë fund dunjas, e do të bënë shkatrime, fesat në tokë. Një vrim e vogël u qelë në dvakt, ku shëdhe sa so vim u qelë, apo në dvakt u qelë, ka onë shpejtoni një badat. Pejgamberi sa sërëm, nga se që tjo është qëtësia është stabilitetem. Në adurimi e arsujeton veprimin, e arsujeton, është i arsuj shumë adurimi. Pse? Po kush nuk donë stabilitet e rahatije qëtësia? Gjithashtu nga ato që përmenën, që të kalojmë pika pa mu zgjatë shumë, është të rrëzër se adhurimi është garancë se veprimet tua, angazhimet tua, përpjekje tua, të gjitha qka bën jetën tone, për mes adhurimit, të gjitha janë në drejtimin e duhur. Për shambull, gjdo kush në dunjo, qka do që të dërmerë? Apo? Pa tjetër e ka një dosh të riskut. Jo riskut furizimi, por rizikut, apo? Gjithë shkab. A ka mundësi njëri, do me thonë, me investu shumë në shkollim, edhe në fund, para se me kry shkollim me dek? A ka mundësi? Ka mundësi? Ku shkoj shkolla, këna pagu, sa, apo? Ka shku? A ka mundësi njëri, për shambull, apo, investan baban, të investan shkolli, në fund, kapët me shërit keqe, me drug, ka e të investimi shkam pështë. A ka mundësi? Me gjithë këtë rëzik shmëri, prindi prap, investanat. A ka mundësi, këtë që a bëndu një, a ka mundësi, këtë ka mundësi. Mundësia tani është e ma dhe vogët, që ka tjetër është ta? A ka mundësi? A ka mundësi njëri për shambull? 50 vjetë, me investu, në biznes saktum, 50 vjetë investan. Punon, biznes saktum, edhe në të fund, falimentan. A ka mundësi? Ka mundësi. E pse Europa investan? Pse? Ka rëzikshmëria me javlen. Me rëzikshmëria javlen, e thënë. Mirë. A vlen që kërë regull në dërëm? Me thonë, bëni badet, mësë 50 vjetë ke marrë vërshje, pa në ben keqë, po kun hajgare këta. A ka mundësi? Ja, valla. A ka mundësi, e thëmë, që njëri, për shambull, e besën Allahun, adhuran, edhe në fund des. Edhe thënë, që, u fali dhe dheqë. Sahi, po vazhdan të ashtu të investimi tjetë. Po, andaj, i vetëmi është adhurimi që investimin të është me zero rrezikshmëria. Hiq! Ku fa rreziku s'ka hiq? Për kundër asaj, veç fitim ka aftën. Andaj, cili njëri se përmen këtë tregti aftën, ose këtë investim të kohëse, gjithë shka të ndërru vlezër, gjithë shka ka rrezikshmëri, gjithë shka ka mundësi aftën. Raport bashkëtor, ka mundësi apëton, ose 30 vjetë dohën apëton, a ka mundësi? Tëna investim, tëna të shpenzime, tëna të... ka mundësi apëton? Prind me thmi, shok me shok, biznes, krejbe që ka të bësh njëtën tone, apo? E ka një dosë të rrezikshmërisë që ka mundësi me humbë. I vetëmi është adhurimi, ti e bën, edhe krejt zhvillimin dë njëra që ka apëton. Heq nuk ta rrezikojnë investimin absolutisht. A vjen pandemia, a bën lufta, a gjuhet bomba atomike, a dohet dunjoja, a s'dohet dunjoja, ti se ke këtë gallë. Parmenoni? Këto veç me parmenoni në dhurim, të ushë subhanallah, qëfarë mirësi Allah të asoqenë. Deponim matë sigur të investimeve nuk gjonë. Ska? Absolutisht! Prandaj, kush dënë me i siguru kursimet e veta të qënë të Allahu? Kush dënë? Gjitha deponim i kursimeve, ku do qoftë, s'ka garancë. Të hupime? Ka mundësi. Sa njërë që kanë hupë? Kanë punu njërë vendin tonë, 50 vjetë, banka kursimeve Jugoslavisë, i kanë që i kanë që në fund, ju ka devalu. Kores kanë marrë. Kanë investu njerëz në ideologi të saktuara, janë tretë në burgjë, në fund, e kanë kuptu. Se kësh pa vlejtë, hoqë. Me i dushme që u kratë me honë, që me të thonë, Allah. Ama kësi përshtypje, kores nuk gjejmë të ata që kanë qenë në rrugë të adhurimit. Përshë ata për i kamë mërësëm, lërë shumë, e kemi cikë disara, lërë shumë, heqë. Ju ka thonë që nëse dikosh për Medinës, Bamakia, vjen Meke, se këthejmë na, kore ishtë të mënu që, ma se këthejmë vre, në orë dikosh. Ta u orë dikosha? A unë këthej dikosha? Po jo, me s'këthejet kërkosha, po s'këthejet Allah. Aj që është kysh në dorim, po s'këthejet Allah. Me garansë. Këta e ka kuptu Herakliu, kër e ka pitë e posifionë, e ka ditë Herakliu këtë. I ka thonë, ata që vinë mas ti, a bëva kia me lonë, mu lodhë, ju, a tja Allah s'ka bëva kia, në meke, ka thonë këtë rekliu, s'bëva kia Allah zhjepë, po s'bëva kia Allah. Pse? Pse zerë rëzikshmëri është atëm, hecë s'ka, veç ka benefite, mjësi të adhurimit Allah të bare këtare. Gjithashtu e që, do më në pjajetëve që për këtë garancë është, është ka jetë të shumëta, për ty në Allah Gjallë Ola thotë, Ola Asri, innel insane lefi khusër, pasha kohën, pasha jetën, pasha qka keni, apo, krejtë hupin, apëtën, subhanallah, innel insane lefi khusër, njërë është në humbje, rëzikon, fartë rëzikon njërë, apëtën, illa lëdhin aminu wa aminu salihati, pas ata që kanë besu e buhë më mira, këta kërës hupin, apëtën, këta e kanë investimin të manë. Pra ndaj krejt që ka ki. Krejt që ka ki, kështë të një, në? Adhurim, krejt që ka ki. Jo veç namazin, jo, krejt që ka ki. Gjumin, ushimin, krejt që të biri. Ke pa njerë që kërtojnë me, përsham, ka një ofertë mirë me investu shumë apon. Eshet kjerën, telefonin, shpin, krejt që të, krejt ishtë të një apon. Pse, se javlenë, apon. E në ti krejt që ka ki, kështë të një që të investoj që të, krejt që ka ki investoj, me thmi, me gru, me vet, me shpi, krejt që ka ki investoj në adhurim adhurim. Se këtu s'hup, të s'ka, po veç hoq, tani me bu me hup, që a thu ti, apë? Vëllaj s'hupa. Unë për të thëmë, krejt që të një që të, apë, në adhurim, të Allah Gjellë, krejt që të fëti, të Allah Gjellë, vala, e s'hupa, apë, s'ka këto rëzikshmëri. Unë së jam ekspert ekonomik, e për ju flasë të prognoze, jo, apë, illa alladhina amanu wa amilus salihati, që ta supin atë, që kam besu Allah dhe kam bu po të mirë atë. Gjithashtu për jasaj që ka të bëjmë arsueshmërinë adhurimit të nëzër, është edhe se adhurimi ndë Allah të barë këtale është realisht pa alternativa. Nuk i zidhja atë. Nuk ka zidhje. Dikush më thonë, po mendimi ndryshë, s'ka. Donë, Allahu Gjellë Gjellë Hu, nuk e apë mundësi, nëse dënë më adhuru, adhuram, donë për shambull me më këshillu, këshillam, donë, ja, s'ka. Donë për shambull i lirë me konë, s'ka. Krejt që ka ti po i kërkon, lirin, mendimin, krejt që e kërkon, i ki të adhurime. S'ki nevoj me shku dikona, pra. Nuk ki nevoj. Ande është i pa alternativë. Ska zidhja të. Allahu thot, ela lillahi e dinul khalis. Vetëm Allahu i takon i tërë adhurim. Ska, nuk ka. Pra ndaj, aja që ka njëri e bën, ju veç, e që e ceka, në kuptim të rëzikshmërisë. Po, adhe s'kime me këshu, në jë pëtësion, ska, heqë, zdel, din, kiamet, nuk del më aftë. Subhanallah, që farë garanse. Po, dhe, a, për kuptani? Dikush të bën ofertë, zero rëzikshmëri, s'ka mundësi, po përthëm kushtimisht. Ama me mundësi me dal një opcion i ri në tre gapëtën. S'ka opcion, ti në kiamet. Allahu ka thonë për pejgamberin, walakin rasulullahi wa khatamen nebijin. I dërguar Allahut edhe vulja pejgamberve. Kësaj puni kënë ra vulja, ka marë fund mo. Ka marë fund mo. Tekst në rvulja s'ka. Po, dokumenta falë që mundi me qitë. A ma vullë është Muhammedi s.a.s. Ma sojnë në kokor gjopën. Për ndaj tjek i kokor ahat. edhe në kuptim të opcioneve, edhe mundësive, edhe zgjidhjeve, edhe rrezikmërisë. Këtë të i ki rahat, këtë të amët të kej këtë gane, veç të është i përkushtum. A presa të ka letu, para me nëbëri veç një me konë, për që tyne. Sa kësh me e rëndu procesin, apëton? Veç kja me konë, sashtë me konë. Nuk ka garancë që Muhammed i Sëmë është dërgum i fundë, apëton, veç kja. Kajtën, këtë, pejgamberi Allahut e për krejtë të veç, ka mundësia që ndë një masinë, ka mundësia. Pa në sabah, kësham dërë një atje, dhushë, mësa që kjo. Letë është në mazën, dhe të vërtetosh, ato. Ska ka më, po, kë ka rranë, sa po. Këtja, veç që kjo me kom për nësorë të mundim, shpa, po. Ta ka punë fule, ska mas tje, pejgamberi fundëm, ska alternativë. Sa të rraton kjo në dhurim dhe Allah Gjellohet, sa e bënd të arsy shumë angazhimin, se s'kimo që ka pretë mu, kam për pretë mu, që ka për pretë mu, s'kimo, që kjo është e fundit, s'ka tjetër ato. Nga se Allah i takon i të rrëdurimin. Gjertë të nërmëzër nga jo që e mund përmanim është se njëri ju realisht njët në kësoj bote mundohë që pasurohet në format ndryshme. Pasurohet edhe me autoritet, pasurohet edhe me aspekt material, të pasurohet me... Tentën mu pasurohet. Ajë tentën mu pasurohet. Ndërsa, të ndërnozërën, gjitha përpjekje e njëriët për të pasuru, realisht është vetëm shtim i varfnisët. Realisht. Qysh, filoni ka bo qikaq, ka bo qikaq, po, po. Sa ma shumë ka njëri ju, ma shumë kryon në varsi ndë asaj që ka apëta. Apo? Kryon në varsi. Dhe më honë, kër njëri për shambull të rëzër, është në situatë shtirë, veç me uje qëllë. Si ti bëtë dhe buka, të një smunë pa buka apëta. Po dhe po është mujtë apëta. A që është njërë? E ke po si ti për shambull i ka 3 dhimë në trupë apëta. Thot, o veç një mujek, i jeket, thot, qka, edhe qkja, dhe, apo, gjithë lip, apo. Në nësa ma te për pasurohet, ma shumë ka kërkesa. Ma shumë ka kërkesa. Qkjo është njëri, apo? Ma shumë ka kërkesa. Sa ma te për ka kërkesa, a i bjenë së është pasurua, o varfnu? Kush kërkan? Po njëri varfën kërkan, apo? Mësë që një varfnin me aspekte numerike, jo, jo, jo. O më përret me pasuri reale, realisht, realisht, apo. Që në njërë sotë, sa ma shumë po kena, apo, ma shumë po ankohemi, ma shumë po kërkesa. Apo. Po e të të mjë bojë dhe këti, këta, po dhe, po shtohen kërkesa, normal. Apo. E qka e mbyllë këtë proces të varfnimit të vazhdushëm, edhe të mundësën të pasojmë real, adorimit e Allah të varë këtële. Veç adorimit. Nga se të ndërrundë atër, kjo që përmenda nuk është që njëri ka fajë, pse sa ma shumë ka, ma te, nuk ka pse veç ka i ka faj, e ka një dosë, por nuk ka veç ca i ka faj. Por është natyrë që Allah në te ka kryu, si të rësohet Allah. Njëri ju qënësisht është i varfën ato, qënësisht. E nuk ka mundësi këtë varfënit e ti me kry në pasurim, asgjë përveç adhurimin dhe Allah të barë këtë alë, kur gjë. Gjdo tendinë tjetër për me e kry këtë varfënit në pasuri, është varfëni e shtuar ato. Allahu thot në Kur'an, ja juhen nasu, entumul fukara u ila Allah. O ju njerës, ju e një fukara. Allahu gjelëpë dhëtë, ju e një fukara, ju e një dvarëfën. Po, ju e një dvarëfën, po i kemë dhe. Qa kemë? Kretë mi pasë ato. Kretë mi pasë, njeri. Mësë pari, a ka mund zi kretë mi shizu? Ka muzikë e më shizur? Jo, dhe njëpë, jo. Përsham njëri, aha në bukë në ditë, so ka pare. Po jo, dhe se plasa, për në kërë. Se së... Më në smunë, dhe. A mund njëri me vesh, ti e sha, so ka mundësi. Do njerës, së përflasë për katolikë, atë edhe, po shumica njerës, për rastë e na, shumica njerës. Smunë, shalom. A kej që të që jemë, apë tënë, edhe kej parë, s'po ku i kem të shpija, pastaj nuk mund kur dush me shizuar ato. Sa dush nuk mundesh. S'mush mi marrë kod dush, se vdes, s'mush të, dhe le krejtë allo. Për në shkën njërë me blenë një pajisje, një krypun. Dhe të mirë po me këta, si të desh në barë zban. Si të shkët e këshia nuk ban. Në kitë dhëmë kur delë shprishet, kur e në këtu, le krejtë, le krejtë. Apo? Qështë të pasurin jepë, me ta e kia ma, si të shkët e këshia zban, këtu së funksionan, këtu së në merë me vete, le krejtë allo. Jo, në kuptim praktisat, po, më su ledhë me ta të këmën, po. E qka ko që katë shkaj e mara, qka ko? Adorimi, po. Enë të mulë fukara, ju një dvarën për Allah Gjellë Vala, pasurija reale është veç aja që është e përkthyer në adorimi, po, veç aja. Pra ndaj edhe kjo, si kurse kaluara, të në to që këtë pasurin që e ki, të shëndetit, e të mirëqinës materiale, diturisit e ka për Allah Gjellë Vala, të gjitha këto, tjenë në shërim të adorimi, po. Tje në shërëm të adhurimit. Përshka këse veç që shtu pasruat një njofën. Sikur se ka dhonë pejgamberi së sërëm. Inë në melëgina, gina lë kalbë. Pasruri reale është pasruri e zemrë sërëm. Ka njerës, sikur se kemë përmenë, ata mund tjenë të pasur në kuptim të posedimit relativ që njëri mund të ketë. Por mendi mund të ketë të fukare sërëm. Mendësi është më rëndësia sërëm. Ka njerë menojnë si fukara edhe pse i kanë lëgarit bëjegit mështë, apëton. Ma menja s'ju ka pasun hala, apëton. E ka menë në fukaras. Tutët, apëton. Ka panik, ka pras, nuk jep, lakman. A që tu i ka një që s'ka, a që i ka zbang shtë, apëton. E ka dikur që nuk ka shumë, po mensine e të pasanikut e ka, apëton. Nuk lakman, nuk ka hased, për shambull, apëton. Nuk tutët, po në mënuna, po Allah u furnizan. I qëtë është. Cë është me i pasën? Andaj ka thonë Ibrahim Nehaj, Rahimullah, kur ka othu një herë, e se ka pasë devën fërtë që shduhet, e ju ka lodhë, dhe do është ma shumë me ngrejtë devën se me jupë në ta. E ju në lodhë, fërtë ju në lodhë, në thëmë, e tha një nullë të një lëmë, një që përlo ka pak, sytë e komëte, i ka shtre komëte, ka thonë, la ilaha illallah, me ditë, halifja, ata mbretit, pa, ata princat, që i kanë, sa u këna që më pasurija më rana, që kjo e pasurija më rana, kush e ka pasuru këtë njëri, apëton, me devet lëdhë, e se ka pasuru ato me karavan, kush, adhurimi gjellë, da e la gjero, e kur adhurimi më rana bëhat, edhe për jashtë është e shtumë, kjo është pastaj, fadlullah ju ti hi më njësha, begati Allah t'ja e për Allah këna dëna, apëton, alhamdulillah. Gjithashtu të mëzën nga aja që është se, nga aja që e arsën adhurimin është se, adhurimi është rruga e vetme drejt kompletimit edhe suksesit. Kush do me koni kompletum edhe arritje me pas në dunja, është adhurimi. Gjdo sukses i cili nuk përkthejet në adhurim me standardet e shëriatit e shpallis nuk është suksesit. Cilë të njerët matë sukseshëm në historit njerëzimit? Njerët matë sukseshëm në historit njerëzimit, kush janë? Pejgamber të Allahut Gjallat Gjallat. Pejgamber të Allahut. Si përshkruan Allahu pejgamber në Kur'an? Me qka thot këta suksesi ty në ka qenë? Me qa ka qenë? Vëdhë kur abdën e jubë. Kujte e robin të në jubë. Në rabë i Allahut. Adhërus, abdë. Vëdhë kur abdën e Davud. Davudin. Rabi Allahut Gjallat Gjallat. Qëfar suksesi? Pejgamber i Allahut. Ska. Aja gratë sa rrihet. Aja. Aja është durat për Allah Gjallahu Ala. Sukcesi një ku e ka këthi Allah Gjallahu Ala. Subhane ledhi esra bi abdihi, lejlen. I madhënum koftë Allahu i qëli, rubën e ti e kanë gritë, në atër. Min el mesjidil harami, il el mesjidil aqsa. Nga qabja el mesjidil aqsa. Po kënë e kanë gritë? Subhane esra bi abdihi, rubën e ti, rubën e adhurimit, jo rubën e krimit. Se rubën e krimit jënë plantë apëtën. Rabi krimit janë dhe kafsht e bim të ka njerëzë. Këtë këta rabë të krimit, apë. Ama rabë i adhurimit, është tjetër, apë. Rabë për mes adhurimit për mund, dhe Allah të barë këtë alë. Pra në shikoni sot për shamë të mundë të lezër. Njerëzit e marë një figurë caktume, i sukseshëm. E ngujnë, e lezojnë, e sunën me kunë si jaj, i sukseshëm. E suksesit i ku është? Me një fush shumë të kufizuar tjetë, sëpëm, shumë. Nga se boni e zgjeruam shikimin në pjesë të jetës apo thon shojm dështim mas dështimit apo sikurse njëone ka bën një libër edhe një që ka fraksione domthon në islam që realisht konsiderojnë se njëri kur arrin nivel të caktuar apo të njohjes lirohet nga adhurimi jaftë e kundër të pejgamberve pejgamber sa më shumë njohje më shumë adhurim ata mënojnë që ka një kategori e ta njoni ka mbledh biografit e këtune e ka thonë për shambull filoni Allah më shëroft edhe në gjenet në takoft u deka ma duke pi alkohol rahmetullah aleja suksesi ka njerë që shtu mënojnë nuk ka të këqërsh jam e narkotik, jam e punë pamoralshme, jam e mashtrime, me dredhina, të lëdhëshme, e kështu më radhë, po, një sukses po, nuk më hotëm, po ajë sukses në mesin e pas sukseseve tjera, nuk e di edhe sa mërë kuptim pas të temë. Kër flasin për suksesin, sa e marim parasysh për shemë u jetën e sahabeve, a ka më të suksesim se sahabet? Nuk ka, po më vartë me qka matë, më vartë me qka matë. Në matje tona si besimtar, duhet me ufut dunjaja edhe ahireti. E kur futët dunjaja edhe ahireti, shumë të sukses shumë dunja dalin të pas sukses shumë. Shumë të pas sukses shumë si pasivin dunja dalin shumë të sukses shumë. Kur inkuadrohet dimenzoni ahireti zërën. E kur na kalkulojmë për sukses, na duhet me fut ahiret në menzirë. Ja, se me thëmë, Allahu, e kështu maron në konfort, buri mirë, ama në gjëhnem u shkua. Ska gale ku shku, a është më rëndësike? Po, shumë. Prandaj, adhurimi është rruga e vetme për sukses. Sa ma te për adhurim, aq me i sukses shumë i aftën. Aq më i kompletuar je, aq më shumë arritje ki njët, edhe në dunjohet në heret allë. Matët më adhurimin dhe Allah të barë këtër, me plët kuptim për jasë, adhurim allë. Dhe pika fundi dhe fundi rezume, është se adhurimit të në vëzër dhe Allah Gjela Gjelalu kras këtu që i përmena, është edhe adhurimi është mënyre vetme që njëriju është i drejtë dhe korrektë. Veç me adhurim garantohet korreksia edhe garantohet drejtësia. Pse? Njerëzit në raport me Allahun janë disa kategori. Ka njerëz që dojnë atë që ka të Allahu pa Allahun. Ja dojnë begatit, ja dojnë sevapin, ama mundësish pa Allahun, pa adhuru Allahun. Ka që njerëzit. Ka njerëz që pretendojnë asë Allahun, asë begati të Allahu. A ditë për ditë ljubim begati. Ka njerë që mendojnë se kanë mri e dojnë Allahu, po se dojmë sevapin. Pegamber të kanë ljubë sevapin, ta nuk e dojnë sevapin. Këtën këto deformime, qasje ju korekte. Qasje vetme korekte dhe drejtë është na dojmë keqa ka të ka Allahu gjellewale, nga shpërblimin, nga begatit, po me Allahu. Qish me Allahu duke adhuru Allahun të barë këtë alatë. Kjo është kombinim e mirë i mundë shumë. Me këtë filluam edhe me këtë embaruam. Në më thonë, aja që jarë sëtën begatit, po edhe që të kompleton të mamë që shduhet. Begatit i kërkan duke balansuar me adhurim dhe Allah Gjellewala. Pra ne të vendurat, vëzër, njëriju, sa më te për Allahun e adhuran, apo, sa më te për Allahun e adhuran, aq më te për edhe e arsujeton kërkesën për atë që ka të kallahu të barë këtë alam. Aqë ma tepër. Pra e sërtu o Allah më falë, o Allah më japë, o Allah kështët, o Allah kështët. Arsyshmëria e kërkesëve të ure, ndë Allah o Gjellewala ndërtu në mi bazën e, adhurimit të ndë Allah të barë këtë alam. Nga se, sa ma pak japë për Allahun, aqë ma pak edhe është arsyshme me kërku nga Allah o Gjellewala. E për duhet me kërku nga Allah vazhdimisht, mëske qëpëtot kja, po përre të kuptim të arsyshmërisë. Edhe për këtë balans mes dhënjes edhe marrjes ka fol pejgamberi sa të nga ditë në Ibni Abbasit ihfadhillaha jahfadhke Ruaj Allahun, tru Allahu ti. Ti jep edhe merr. In tansurullaha yansurkum. Nëse e ndihmoni Allahun, ju ndihmon Allahu juve. Apo fadhkuruni adhkurkum. Më përmendni ju mua, ju përmend. Çka kjo balans i dur? Çdo çështje është debalansuar. Është kaos. Ne adhurimi kanë në balans, korreksi, drejtësi të mamë që shumë, veç me adhurim. Jepë edhe merë. Edhe pse e që jepë është shumë pak ka shumë që merë, për s'paku e arsëton. Kjo është për i robët skrit, e bujarje të Allah është e pa fundme. Sikur se pejgamberi alejhi sallam, e kemë përmend, ka punu është, angazhu është, lutë, në fund ka thonë, le uhsi thënan alejk, nuk kam mundësi unë tymet, falëndru është për pjekje robët, po. Ti e shumë më i lartë, e më i ngritur, e më meritor, se që në kom mundësi me adhurimet e mija, me të adhonë hakun, të manë, që është danëzot e gjelalu. A më spaku është, është balans i pranuar të kalaut e bare këtale. Edhe e fundit e nërvëzër që duhet të themë është se, adhurimi duhet t'i ketë këto gjëra, gjithmon, adhurus në Allah Gjellahu Ala, duhet të arsujeton, të motivuat për adhurim, për mes gjitha këtune pikeve dhe realitetit që përmena. Dhe kështu të kompletuara, me lena Allah të fort funksionojnë, levizin shumë zemrën dhe adhurimit Allah të barë këtëna. Deri sa besimtari, adhurimin të bën, jo veprim, por e bën në gjyrim. Kjo është e kërkuar. Adhurimi është veprim, në fazët e para, e vepron, e vepron, e vepron. Nëse shkon duke u kompletu, bëhet në gjyrim. Qka në gjyrimi? Është identitetet përkatsia ti, me qëto njëhet e jepëtëm. Me qëto njëhetëm. Në gjitha aspekt, brendë shumë dhe tjashtëm. Si kurse Allah o Gjellole ka thonë surin Bekare, 138. Sibga të Allah, wa men ahsenu min Allah i sibga, wa nahnu lehu abidun. Qështu Allah ka përmbyllë. Si bëgat Allah, në gjyrimi që e mërdin nga Allahu, e kush u jepë në gjyrim më të mirë se Allahu, o nëhnu lehu abidun, nda nemi adhuruës të dejnë dajti për të marë këtë në gjyrim. Me ajet, në gjyrimi për në së bukur është, kur të marësh në gjyrim të adhurimit, në gjyrosësh, me në gjyrë në bukur të adhurimit, e edhe dalosh prej me lajkeve me adhurim, me shikim nga Allahu me adhurim, po adhë mes në rabëve dalosh me ngjyrimin që ki të adhurimin të Allah të barë këtëla. Nga se tash me adhurim nuk është veprim, veprim i ndarë në ishuj, ishulli i namazit, ishulli i agjërimit, mes ishujve këtu tani qasë ka. Apo, apo. Jo ishuj të ndarë, jo ishuj të ndarë, por kompletuar, brenda një teritori të ruajtur me adhurim. Ngjyra që e merë besimtari me adhurimin e Allah të barë këtë alër. E kur ngjyruos është me adhurim, me të njihësh, mas pari të ka Allah o Gjallahu Ala. Dhe të përmendësh, robi jam, robi tem, robi, robi, jo robi të krimit, robi të mes adhurimit. Po edhe në qirë përmendësh, edhe në tokë përmendësh, me ngjyrimin e adhurimit. Përndaj, u mënej që kjo e fundit është kapaku i këtë arsyshmërive, ta marrësh në ngjyrimin, e adhurimit javlenë apëtëm. Javlenë Allah apëtëm. Të shpëtosh nga ngjyrimet e tjera që të kanë bolë lera manë. Ta kanë hupë imazhin. Ta kanë prish bukurin. Ta kanë prish pamjen. Ta marrësh ngjyrimin e bukur që Allah ta ka dhonë për mes adhurimit. Ngjyrimin e natyshmërisë. Ngjyrimin e mirënjohjes të besimit. E adhurimin dhe Allah të barë këtëllë. Veç këtë me pasë besimtari parasyshqe, sa ma te për adhuran, ma te për ngjyrim. Sa ma te për adhuran, ma te për ngjyrim, dire sa të bëtë si bëgat Allah. Ngjyrimin nga Allahu Gjallahu Ala. Wa nahnu lehu abidun, e ne ndë Allah të jemi adhuruas. Allah në bëftë adhuruas në i ti, përkushtua në adhurim, me zamra tona, me mendja tona, me gjymtyra tona, me tërë qenjen tonë. Dhe nësë Allah Gjallahu Ala që këto kuptimet të jenë të organizuara si duhet të këne, e që fuqishëm të veprojnë, duke arsvetuar vazhdimisht, gjdo angazhime, gjdo mund që e japim e shërbim të adhurimin dhe Allah të barë e këtala. E ka që përson të Zotë është përbleft, o sallallam ala Muhammedin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam të asimin këtir.